أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا ولا فينا من المسلمين شقيا ولا محروما. انا مفتحها فيك رب تحمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خير كم من سعينا فتر في موت كان بشي سنة ولا تدين ما شكسا هم القرآن อันเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของศรัทธาในโลกนี้ แล้วก็ขอให้เราตระหนักดีนะครับว่าการที่เรามุ่งมั่นที่จะเข้าใจคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้านั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งแนวทางอันถูกต้องนะครับที่เรากำลังดำรงไว้ดังนั้นจะเป็นเรื่องที่เราต้องภูมิใจนะครับอย่างที่พูดกันอยู่เสมอว่าไม่มีเวลาที่จะมีความจำเริญมากกว่าเวลาที่เราถวายให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการศึกษาอัลกุรอานการแสวงหาสัจธรรมโดยใช้อัลกุรอานนั้นเป็นทางนำจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศแล้วเราก็ต้องรู้สึกบกพร่องนะครับอย่างที่พูดกันทุกครั้งเนี่ยรู้สึกบกพร่องในการที่ชีวิตของเราหรือเวลาของเรานั้นไม่เต็มร้อยนะครับกับอัลลอฮฺทานุมะตาก็ขอให้อัลลอฮฺทรงให้อภัยโทษนะครับในสิ่งบกพร่องต่างๆที่เราอาจจะไม่สามารถปฏิบัติสมบูรณ์ในสุรัตน์บักรานะครับเริ่มต้นของสุรัตน์บักราจะบอกแล้วเป็นการปูพื้นฐานสำหรับสังคมมุสลิมใหม่นะพอเรารู้แล้วว่าสุรัตน์บักราเนี่ยเป็นสุรัตน์แรกที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาในเมืองมะดีนะห์หลังที่ท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์แล้วก็เริ่มมีสังคมมุสลิมใหม่ที่แปลกนะครับที่บางคนคาดไม่ถึงนะว่าหลักการของศาสนาบทบัญญัติของศาสนาได้พูดถึงความหลากหลายในสังคมมานานแล้วหมายถึงว่าอิสลามไม่ได้หวังว่าสังคมมุสลิมจะเป็นมุสลิม 100% เป็นผู้ศรัทธา 100% เป็นผู้บริสุทธิ์อีหม่านบริสุทธิ์ 100% แต่ยอมรับในความหลากหลายว่าในสังคมมุสลิมย่อมจะมีนะครับคนที่ไม่เต็มร้อยในการศรัทธาคนที่ขึ้นนะไปมาสับหลับก็เป็นการปูพื้นฐานให้เรายอมรับตรงนี้และให้เราทำใจและทำตัวด้วยนะครับในสภาพสังคมที่นี้และเหมือนกับอัลลอฮฺจะบอกผู้ศรัทธาว่าในโลกนี้ต้องมีหลายประเทศจะมีประเทศมุสลิม 100% ประเทศมุสลิมที่แท้จริงและมีประเทศผู้ปฏิเสธอีมานปฏิเสธศรัทธาแท้จริงและมีคนที่ไม่ชัดนะครับภายนอกอย่างหนึ่งและภายในอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราระดับดีตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลในการทำงานของเราในการเผยแผ่ศาสนาของเรามันมีผลในการสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตของเรามันมีผลในการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นมิตรจะเป็นเพื่อนสนิททั้งสิ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะถ้าเราจะศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องอีหม่านและเกี่ยวกับเรื่องคนที่ยอมรับในอีหม่านและคนที่ไม่ยอมรับในอีหม่านและคนที่ยอมรับภายนอกภายในไม่ยอมรับ และพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มเนี่ยมารยาทหรือนิสัยหรือกระบวนการสันดานของเขาเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นอย่างไรและเราต้องทำตัวอย่างไรนะครับพูดแล้วถึงพวกมุมินีนผู้ศรัทธาคุณลักษณะของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเราบอกว่าที่ศาสนาจำแนกเนี่ยที่กุรอานสอนให้เราเข้าใจว่าต้องจำแนกระหว่างคนที่มีลักษณะอีมานอย่างนี้คนที่มีลักษณะปฏิเสธอีมานอย่างนี้ที่จำแนกเนี่ยไม่ใช่ในภาพที่สติอย่างเดียวให้รู้อย่างเดียวไม่ใช่ให้รู้และเป็นรูปธรรมในด้านพฤติกรรมด้วยการดำเนินชีวิตว่าเราจะจำแนกระหว่างอีมานกับกุฟรอีมานมันอยู่ตรงนี้นะกุฟรมันอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันผู้ศรัทธาก็อยู่ตรงนี้และผู้ปฏิบัติก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับจะปนอีมานกับกุฟรไม่ได้และจะปนผู้ศรัทธากับผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแต่กติกาต่างๆตรงนี้ศาสนาก็คำนึงถึงความยุติธรรมความเมตตาและจริยธรรมโดยทั่วไปของศาสนาอิสลามที่เป็นหลักนะครับและพูดถึงผู้ปฏิเสธอีมานแล้วบรรดามุมินีลักษณะของเขาเนี่ยเป็นยังไงและบรรดาปฏิเสธอีมานนี่เป็นอย่างไรและเราตั้งข้อสังเกตว่าผู้ปฏิเสธอีมานเนี่ยเราไม่ได้เน้นถึงลักษณะของพวกเขาแต่เน้นถึงพฤติกรรมที่ทำให้เขาเหล่านั้นผู้ปฏิเสธอีมานเนี่ยไม่สามารถบรรลุอีมานได้จึงเป็นบทเรียนจะได้ผู้ศรัทธาเนี่ยระมัดระวังทำไมผู้ปฏิเสธอีมานเนี่ยถึงลักษณะที่ไม่ยอมรับอย่างทำไมอ่ะพวกนี้ทำไมไม่ยอมรับอีมานนะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะพูดอย่างละเอียดนะครับในวันอาทิตย์ที่หกอาทิตย์ที่จะมาเนี่ยมิถุนานะบ้านคุณอนันทองตาพูดในเรื่องการปฏิเสธอีมานอัลลอฮ์ได้บอกในคุรานว่าแต่พวกเจ้าหรือพวกท่านจะชิงชังความจริงส่วนมากในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจะชิงชังหรือปฏิเสธความจริงจะวิเคราะห์เรื่องปฏิเสธศรัทธาเรื่องปฏิเสธความจริงทำไมในโลกนี้เนี่ยทำไมในโลกนี้ความจริงเหมือนอัลลอฮ์แล้วมาว่าอัลลอฮ์เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ในด้านความชัดเจนถ้าคนอยู่ช่วงกลางวันแล้วมองถึงดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วบอกว่าไม่มีฉันไม่เห็นนี่มันก็ต้องวิเคราะห์นะทั้งนั้นที่ไปตรวจแล้วไปหาหมอแล้วเนี่ยหมอก็บอกว่าตายแต่ไม่มีปัญหาแต่ทำไมมองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ความชัดเจนในการที่เรารู้ว่ามีพระเจ้านะความชัดเจนความจริงตรงนี้แต่ทำไมเท่าไหร่ล่ะเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้เนี่ยคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยเท่าไหร่ล่ะมี 6,000 ล้านนะประมาณนะ6,000 ล้านแล้วคนแล้วมุสลิมมีประมาณ 1,000 ล้านก็หมายถึงว่า1ใน6นะอัลลอฮ์อาลัมไอ้ 1,000 ล้านที่เป็นมุสลิมเนี่ยศรัทธาเท่าไหร่นี่ก็แต่ที่แน่นอนเนี่ย 5,000 ล้านเนี่ยไม่ยอมรับในพระผู้เป็นเจ้าอะไรที่ทำให้คนไม่ยอมรับในความจริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยอัลกุรอานก็เลยเน้นตรงเนี้ยที่อัลลอฮ์บอกว่าประทับตาหัวใจของเขาปิดหูปิดตาแค่เราบอกแล้วว่าทำไมถูกปิดหูปิดตาทำไมอินชาอัลลอฮ์จะพูดอย่างละเอียดมากกว่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์วันอาทิตย์ถ้าใครสนใจก็เชิญนะครับต่อไปนี้ก็จะมาถึงประเภทที่สามและนี่ก็มีนะมีผู้ชายมีผู้หญิงมีผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีเพศสามนะเพศสามเนี่ยก็เพศที่ไม่ชัดเจนผู้ชายก็ไม่เอาผู้หญิงก็ไม่เอาแต่ว่าไม่ชัดเจนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะประเภทที่สามนี่มุมินก็ไม่ใช่กาเฟรก็ไม่น่าจะใช่เพราะอะไรนะอันนี้นะที่เราจะพูดเป็นวันนี้นะครับเตรียมไว้ในอายะห์ที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ตั้งแต่อายะห์ที่8ฟีอายะห์นะครับในต้นซูเราะห์นี้เกี่ยวกับผู้ศรัทธาคุณละซะฮูมุศรัทธา ใครยกเว้นอัลลิฟลามีมเพนะผมไม่นับนะเพราะอัลลิฟลามีอายะหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับลักษณะของการไม่มีเนื้อหาที่ของแต่ต่อไปเนี่ยสี่อายะเนี่ยล้วนๆเลยนะครับเกี่ยวกับมุมินีคุณลักษณะของมุมินีในสองอายะนี้เกี่ยวกับผู้ปฏิเสธอิมานพวกคาเฟรีนนะครับและสำหรับพวกที่ลาอิลาฮะอุลาอัลลาอิลาฮะอุลาเนี่ยไม่ใช่พวกนี้และไม่ใช่พวกนี้เนี่ยสับหลักเนี่ยไม่ชัดเจนเนี่ย13อายะน่าคิดนะน่าคิดนะอัลลอฮ์ให้เกียรติบรรดามุมินีเนี่ยต้องระบุก่อนมาข้างหน้าก่อนอันที่หลังเนี่ยก็ระบุพวกกาซิรีนมาก่อนก็แสดงว่าความเลวร้ายอยู่ที่คนที่ปฏิเสธอีมานอย่างชัดเจนและเปิดเผยนะทั้งข้างในเนี่ยไม่ยอมรับและบอกด้วยว่าฉันนี่ไม่ยอมรับอันนี้เลวที่สุดทั้งนั้นนี่เลวที่สุดเนี่ยจะเอามาไม่ดีวิจารณ์มากสองอายะแต่มาถึงพวกมุนาฟิกีนเนี่ย13แสดงถึงอันตรายของพวกนี้พวกนี้จะประกาศอีมานว่าเราเป็นมุมินแต่ข้างในเนี่ยนี่ใช่นะครับอายะแรกที่เกี่ยวกับพวกมุนาฟิกีนนะอายะที่8ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ได้บอกว่าومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس سوى ننجد بندا منود فوق منود منود دي توى باي ري منود بان فون بان فلوم أني مي سوى فسنة نقرار ري نقم فسرين بان هن بقوا كي الله بقوا لمي سوى ننجد منود دي توى باي منود دي توى باي نه ก็หมายถึงว่าจากมนุษย์โดยทั่วไปที่มีมุมินีนมีผู้ศรัทธาและมีกาฟิรีนผู้ปฏิเสธศรัทธาจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้อุลามะบางท่านได้ตีความว่าวะมินันนาสอันนาสมนุษย์ตรงนี้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่ามนุษย์โดยทั่วไปนะไม่ใช่พูดถึงมนุษย์ที่ระบุเมื่อใกล้ๆนี้เนี่ยก็คือใครอ่ะที่ระบุก่อนหน้านี้คือใครพวกกาฟิรีนจะหมายถึงว่าจากมนุษย์ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้จะหมายถึงว่าพวกมุนาฟิกีนพวกสัตว์หลักที่จะระบุดังต่อไปนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดากาฟิรีนจากบรรดาผู้ปฏิเสธถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ขัดกับบทบัญญัติอื่นๆที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าพวกมุนาฟิกีนเนี่ยในแท้ๆในข้างในของเขาเนี่ยก็ไม่ต่างจากพวกกาฟิรีนแม้กระทั่งในด้านการลงโทษนะอัลลอฮ์ได้บอกในสุรษอัลนิชาอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัชฮารพวกมุนาฟิกีนอยู่ในดาร์กอัชฮารมินันนารอยู่ในชั้นต่ำที่สุดของนรกหมายถึงว่าจะรับการลงโทษยังเจ็บปวดที่สุดต่ำที่สุดนี่มนุษย์ต่ำกว่าพวกกาฟิรีนพวกจะต่ำทำไมเดี๋ยวเราจะรู้ความเลวร้ายของเขาเนี่ยจะมีขนาดไหนอัลลอฮ์บอกว่ากลุ่มหนึ่งในบรรดามนุษย์เนี่ยยะกูลมันยะกูลซึ่งเขาจะกล่าวยะกูลจะกล่าวว่าอามันนาบิลลาฮ์อามันนาเราศรัทธาบิลลาฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะบิลยอมิลอาคิรต่อวันปรโลกวันสุดท้ายวันกิยามะห์وما هم بمؤمنين ถ้าหากเป็นมุมินได้จริงไหมอันนี้ไม่มีนะคำว่าแท้จริงถ้าหากเป็นมุมินไหมเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่นี่การปฏิเสธยืนยันว่าเขากล่าวอามันนาบิลลาฮ์วะบิลยืนยันว่าเขากล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ละวันเกียรติยืนยันอัลลอฮ์ยืนยันแต่ในท้ายสุราบอกว่าไม่ใช่มุมินสวนกันไหมอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ฉะนั้นอายะนี้เนี่ยที่มีปัญหาระหว่างนิกายบางนิกายนิกายก็เรียกว่ากัรรามียะห์กัรรามียะห์เนี่ยมีทัศนะที่สวนกับความเห็นของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ส่วนมากของบรรดามุสลิมีนเขาบอกว่าอีมานที่ใช้ได้อีมานที่เพียงพอคืออีมานที่กล่าวด้วยลิ้นประกาศด้วยลิ้น ถึงแม้ว่าไม่มีความจริงใจในหัวใจนี่นะก็ตามแต่นั้นก็บอกว่าคนที่กล่าวในดุนยานี่ว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ข้างในเนี่ยปฏิเสธนะเพียงพอเขาก็ถือว่าเขาก็ถือว่าเป็นอีมานส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยรอดในวันเกียร์มาอัลสุนนะอุลามะฮ์ของซุนนะห์นี่ก็เลยหยิบยกอายะห์นี้มาตอบโต้นี่ไงอัลลอฮ์ยืนยันเลยว่ามีคนจะบอกว่าอามันนะเรากล่าวเราพูดว่าอามันนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่าพูดเลยกล่าวนะกล่าวทั้งนี้ไม่ใช่กล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาวันเกียร์มะแต่อัลลอฮ์ก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ใช่มุมินไม่ใช่ผู้ศรัทธาแสดงว่าคำกล่าวด้วยลิ้นอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับอีมานสำหรับการศรัทธาที่สมบูรณ์หรือที่จะทำให้ผู้ศรัทธานั้นรอดในวันเกียรติเราก็เคยบอกแล้วว่าอีหม่านในทัศนะของอะลีซุนนะห์จะอีหม่านคือการเชื่อมั่นด้วยหัวใจการกล่าวการประกาศด้วยลิ้นและการกระทำด้วยอวัยวะอามัลพฤติกรรมชีวิตของเราที่ต้องขึ้นอยู่กับอีหม่านนี่คืออีหม่านยังสมบูรณ์และอีหม่านที่เพียงพอสำหรับอะลีซุนสำหรับชาวซุนนะห์ชาวซุนนะห์มีสองทัศนะในเรื่องนี้ทัศนะบางส่วนบอกว่า ขั้นต่ำที่สุดนี้นะต้องอีมานด้วยหัวใจและกล่าวด้วยลิ้นถึงจะรอดนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเข้าสวรรค์นะไม่ใช่รอดนี้หมายถึงว่าไม่ตกนรกตลอดกาลไม่เข้านรกแล้วล็อกประตูยังไม่ล็อกเข้านรกแต่ก็ยังออกได้มีโอกาสที่จะออกเข้าสวรรค์ได้นะแต่มีทัศนะหนึ่งบอกว่ามีทัศนะหนึ่งนะอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าถึงแม้ว่าจะศรัทธาด้วยหัวใจและกล่าวด้วยลิ้นแต่ถ้าไม่มีอามัลเลยเนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยนะความดีไม่เคยทำไม่บาดไม่เคยทำเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นมุมินเช่นเดียวกันไม่ถือว่าเป็นอันนี้มีสองทัศนะซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็ถือว่าเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักที่มีน้ำหนักนะครับที่มีหลักฐานนะครับแต่อย่างไรก็ตามขั้นต่ำที่เราทราบขั้นต่ำนี้ก็ต้องมีการประกาศและต้องมีการศรัทธาด้วยหัวใจนะอันนี้เป็นลักษณะแรกของพวกสับหลับนี้พวกมูนาฟิกีนเขาอาศัยอะไรครับอาศัยเรื่องลิ้นในการประกาศอีมานในการประกาศอีมานก็แสดงว่าพวกนี้ในเรื่องอีมานของหัวใจและเรื่องอามัลเนี่ยเขาไม่ตระหนักเพราะอัลลอฮ์ยืนยันในเรื่องเดียวไม่ได้ยืนยันในเรื่องอื่นอัลลอฮ์ไม่ได้ยืนยันหัวใจของเขาเนี่ยเต็มร้อยไม่ได้ยืนยันในว่าอามัลของเขาเนี่ยเต็มร้อยแต่ยืนยันว่าเขาเนี่ยคำกล่าวเนี่ยเต็มร้อยอามัลนะบิลลาฮิวะบิยอมิลอาคิรเอาศรัทธาแท้จริงฉะนั้นเมื่อไปดูแล้วในพฤติกรรมของพวกสับหลับเนี่ยพวกที่กล่าวอย่างเดียวนะก็จะเห็นว่าเขาจะมีข้อบกพร่องในสองด้านนะในเรื่องอิมามอะลัยฮิสสลามเรื่องอีมานนั้นหัวใจและเรื่องพฤติกรรมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เครื่องหมายจะพิจารณาจะดูว่าใครที่อีมานแท้ๆกับอีมานเทียมนะนบีให้มองถึงพฤติกรรมถึงอามัลท่านนบีก็ตั้งสัญลักษณ์บางประการเช่นการละหมาดซุบฮ์ตักดัรอัลลอฮุมาชาฟะฮ์นี่ก็ตักดัรอัลลอฮ์การละหมาดซุบฮ์พวกที่ไม่เคยเอาเลยละไม่เคยเอาละหมาดซุบฮ์นี่นะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งนิฟาการดิบผิวการสับหลับนบีผู้สหายบังก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอับดุลลอฮ์มีอุมัรนี่ก็บอกว่าสมัยนบีนะเราละหมาดซุบฮ์คนนี้ไม่ละหมาดซุบฮ์เนี่ยเราเริ่มสงสัยนะไอ้พวกนี้มันเข้าอิสลามจริงหรือเป็นพวกที่สับหลับพวกมุนาฟิกินเขาสงสัยกันอย่างนี้เลยนะอันนี้เราก็ต้องระวังเรื่องอื่นก็เช่นเดียวกันเรื่องโกหกนะท่านนบีบอกว่าไอ้ที่มุนาฟิกินซะสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของมุนาฟิกินซะละสามอย่างสามประการอิละฮับดะซะกะเมื่อพูดเนี่ยจะโกหกเสมอวะอิซาวะสัญญาเนี่ยก็จะผิดสัญญาเลยตุมมินะคอนเมื่อใครปักอามานะจะทรยศอามานะ นี่ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นพฤติกรรมสามารถสำรวจได้ตามสบายเลยครับใครเมื่อยก็นั่งแต่ที่แปลกแล้วต้องเป็นข้อสังเกตว่ามาหุ่มบิวลบอัลลอฮีนันว่าไม่ใช่มุมินีนไม่ใช่มุมินันดังนั้นที่เขากล่าวว่าเราศรัทธาต่อวันต่ออัลลอฮ์และวันกิยามะห์ไปดูในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลกมากนะครับมีหะดีษเป็นสิบบทเลยนะท่านนบีผู้พันระหว่างเรื่องอีมานต่ออัลลอฮ์และวันกิยามะห์ละมารยาทกับอามัลต่างๆอันนี้นะเช่นนบีบอกว่ามันกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟะลายัลบัสอะลายัลบัสันนัลฮะรีรออวิซซะฮับเอากะมาฟะลัสฟะอิซะกาตอัลลอฮ์ละวันกิยามะห์นี่ก็ยาสวมยาชายยาใช้ผ้าไหมกับทองอันนี้สำหรับผู้ชายอ่ะนะสำหรับผู้ชายในใครที่ศรัทธาต่อละวันละวันเตียมาก็อย่าพูดสิ่งไร้สาระอย่าพูดสิ่งไร้สาระให้พูดสิ่งดีดังนั้นก็ให้นิ่งเฉยดีกว่ามันก็ในมุนบิลลาฮิวะสัลลัมอัลยักุลคอยรันเอาลิยัสมุตอัลกุนซะฟัลยักุลคอยรันเอาลิยัสมุตให้พูดดีไม่พูดดีก็นิ่งเฉยดีกว่าก็แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องอีมานต่อแน่นอนกิยามะห์ถ้ามีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยอวัยวะด้วยอวัยวะต่างๆก็แสดงว่าอีมานต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เป็นอีมานที่แท้จริงนะครับในอายะห์นี้จะมีเหมือนกับเป็นการชี้ถึงเรื่องนี้นะว่ายิงเอาพวกเขานี่มีได้เพียงแต่ว่าอามันนะศรัทธาในอัลลอฮ์และในวันเกียรมะฉะนั้นว่าเรื่องนี้นะครับพี่น้องเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาเป็นเรื่องง่ายนะถ้าเราบอกเชื่อในอัลลอฮ์ศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในวันเกียรมะนะครับแต่การศรัทธาในอัลลอฮ์และในวันเกียรมะนี่มันต้องมีผลนะครับหรือต้องมีอิทธิพลในชีวิตของเราอยู่ซึ่งให้ชีวิตของเราขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ศรัทธาในอัลลอฮ์และในวันเกียรมะเหตุผลที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้สำหรับคนที่กล่าวว่าอีมานต่ออัลลอฮฺแล้วแต่ไม่ใช่เป็นมุมินเหตุผลอัลลอฮฺได้บอกว่ายูคาดิอูนอัลลอฮฺวัลลาฮีนะอามะนูวะมายัคดะอูนอิลลาอันบุซะฮุมวะมายัชอูรูยูคาดิอูนเนี่ยกริยามาจากคาดะคาดะแปลว่าหลอกลวงแต่รากศัพท์ในข้อด่านรากศัพท์ในวิชาภาษาศาสตร์เขาบอกว่าความหมายที่เป็นนามธรรมต้องมีที่มาที่เป็นรูปธรรมความหมายที่เป็นความหมายสัมผัสไม่ได้นะมันต้องมีรากของมันเนี่ยที่มาของมันเนี่ยมันต้องมีความหมายที่สัมผัสได้ทำไมเขาบอกว่าการตั้งการออกตั้งภาษาให้ตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งด้วยสิ่งที่มาจากวัตถุก่อนแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยมาทีหลังเรื่องหลอกลวงเนี่ยเป็นนามธรรมใช่ไหมแต่ทีนี้เขาบอกว่ารากศัพท์เนี่ยข้อด่างนี่มาจากอะไรมาจากสองอย่างหรืออย่างเดียวอย่างเดียวข้อด่างนี่มาจากอกติดคำว่าขดานี่ราชบัณฑิตคำว่าหมายถึงว่าปกปิดเอาซ่อนอันนี้สัมผัสได้ไหมอันนี้ไม่ใช่นามันซ่อนเขาบอกเอามาจากเนี้ยคนที่หลอกลวงคนอื่นนะก็มักจะทำอะไรมักจะเอาสิ่งที่เป็นความจริงนะเอาซ่อนไว้หรือปกปิดไว้เล่าสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยไปบอกไปให้แก่คนอื่นแล้วบอกว่านี่แหละคือความจริงนะพวกมุนาฟิกีนก็มีพฤติกรรมอยู่คอเดียวเป็นพวกที่ชอบหลอกลวงแต่ในนี้การหลอกลวงของเขานี่ไม่ใช่หลอกลวงผู้ที่เป็นธรรมดานะแต่ไปหลอกลวงล้อต่างหากแต่ในนี้การหลอกลวงตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไรอุลามะฮ์เขาบอกว่าอยู่คอเดียวนัลลอฮ์เขาจะหลอกลวงอัลลอฮ์ที่จริงเนี่ยไม่มีใครหลอกเราได้หรอกแต่ในความเชื่อของเขา นะความเชื่อของเขาเนี่ยเขาอย่างนี้เนี่ยรอดยังไงเขารอดเขาตอนไปหานบีไปหาซอฮาบะห์นี่ก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันกิยามะห์แต่ในใจของเขาหรือเมื่อไปอยู่กับเพื่อนฝูงของเขาโดยลำพังนี่เขาก็จะมีอีกขาดหนึ่งมีอีกหน้าหนึ่งมีอีกใจมีหัวใจนะเขาไม่กลัวอย่างนี้นะหลอกอัลลอฮ์ได้แต่แน่นอนเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากระทำนะอัลลอฮ์บอกว่าอยู่คอเดียวนั่นมาไหมอัลลอฮ์พูดในทัศนะของเขาอ่ะเขาไม่กลัวเขาหลอกลวงอัลลอฮ์อยู่คอเดียวนั่นมาวันละดีนะอามันุและจะหลอกบรรดาผู้ศรัทธาด้วยوَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ แต่แท้จริงเขาไม่ได้หลอกลวงผู้อื่นใดๆนอกจากตัวเขาเองเขาหลอกตัวเองในเรื่องการศรัทธานี่นะเคยพูดใช่ไหมว่าจุดสำคัญที่อัลลอฮ์เน้นมากนี่คืออะไรครับคือหัวใจนบีบอกว่าอินนัลลอฮะลัยยันซุรุอิลาซูวาริกุมวะลาอิลาอัจซามิกุมวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอามัลอัลลอฮ์ไม่มองนะถึงรูปร่างกายของพวกเจ้าแต่มองถึงหัวใจละอามัลหัวใจและนบีบอกว่าส่วนหนึ่งเนื้อก้อนหนึ่งในร่างกายของเราถ้าดีแล้วเนี่ยร่างกายทั้งหมดเลยก็จะดีไปด้วยإن في الجسد لمضغة إذا صلح الجسد كله ألا وهي القلب ويرين وجاي فما الله نينا نقام زمكان هم وجاي ويرين نيني روى المنطب الله ينديه إيها هذه ما هو وجاي وقوة مانيا شك لي كنية إيمان تين لبعا إكسري رعلي تتاني تتقادم يأكامي فيو إكسري إيمان มันก็คือก็นะแต่ไม่ใช่คำว่าเอ็กเซย์นี่นะมันเอ็กเซย์ไม่ได้หรอกแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยจะไปสำรวจอีมานของคนหนึ่งคนในว่าอีมานยอดเยี่ยมหรือไม่ยอดเยี่ยมนี่นะอันนี้เราก็ไม่สามารถยืนยันนะที่เราบอกว่าคนนี้เลยเป็นคนดีอันนี้เป็นคำวิพากษาเนี่ยต่อพฤติกรรมภายนอกอามัลของเขาแต่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าโอ้คนนี้เนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมนะไอ้ยืนอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นพระเจ้าละนะเป็นพระเจ้าแล้วที่เข้าไปตัดสินว่าหัวใจของคนอย่างนี้เป็นอย่างนี้ เป็นไปไม่ได้เมื่อหัวใจเนี่ยเป็นที่มองของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮฺมององเดียวเนี่ยไม่มีใครสามารถมองเห็นได้แต่เราสามารถวิจารณ์พฤติกรรมซึ่งอามัลการกระทำเนี่ยมันก็จะเป็นผลที่มาจากหัวใจแต่ในหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยในคุรานก็จะมีเยอะนะมันก็จะพูดมากเรื่องนี้เรื่องหัวใจและจะมีการวิจารณ์อามัลของพวกมุนาฟิกีนพฤติกรรมของพวกสัตว์หลักและจะสังเกตว่าทำนองการวิจารณ์ของเรื่องพวกมุนาฟิกีนจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องหัวใจหรือการเปรียบเทียบระหว่างสองด้านเนี่ยคือด้านอามัลเนี่ยที่เปิดเผยและด้านหัวใจฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่ายูคาริอูนัลลอฮ์วัลลาดีนเขาจะหลอกลวงอัลลอฮ์จะหลอกลวงบรรดาสัตว์ในความเชื่อของเขาแต่แท้จริงเนี่ยเรื่องหัวใจนี่อัลลอฮ์ทรงรู้เขาจะไปหลอกใครก็ได้นี่เป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาหัวใจของเขาไม่มีคำในหัวใจของเขาเนี่ยจะบริสุทธิ์ 100% คนนี้ก็ต้องมีข้อบกพร่องแต่สำหรับมุสลิมที่อยากจะเป็นมุสลิมจริงต้องพัฒนาต้องแก้ไขสำหรับคนที่อยากจะแก้ไขปัญหาหัวใจของเขาเนี่ยมีลักษณะของมุนาฟิกีนบางประการมีลักษณะของพวกกาฟิรผู้ปฏิเสธบางประการอยากจะแก้ไขนี่อันนี้เป็นบทเรียนดีที่สุดไม่ต้องคำนึงถึงชาวบ้านไม่ต้องคำนึงถึงตัวเองคือหลอกตัวเองนะตัวเราเนี่ยมีมารยาทที่เลวร้าย ต่จะบอกกับตัวเราเนี่ยฉันมารยาทฉันดีฉันก็พูดได้หรือบางคนเนี่ยโกหกแต่ละรู้ว่าตัวเองโกหกแต่เชื่อตัวเองนะเชื่อตัวเองเหมือนนายกเชื่อตัวเองนะรอทั้งหมดเนี่ยจะกลับไปเชื่อตัวเองมันก็แปลกนะคนที่โกหกแล้วทีหลังกลับไปเชื่อตัวเองก็มีหลอกชาวบ้านหลอกชาวบ้านแล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยหลอกชาวบ้านในเรื่องนี้เนี่ยแต่จะมาหลอกกันล้อเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้หรอกฉะนั้นบอกว่าไอ้สิ่งสำคัญที่เราจะตระหนักหรือจะคำนึงตรงนี้เนี่ยตระหนักตรงนี้เนี่ยคืออะไรครับคืออย่ามองถึงคนอื่นเรากับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราไอ้สิ่งที่คนพูดสิ่งที่สังคมทั้งหมดเลยเนี่ยพูดฮะแต่หากว่าประชาคมโลกเนี่ยออกหนังสือให้นี่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีประทับตาทุกคนเนี่ยยอมเซ็นนะคนนี้เป็นคนดีแต่อัลลอฮ์ทรงบอกหรือตัดสินเลยว่าเองเนี่ยไม่ดีแล้วมันจะดียังไงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับในโลกนี้ในโลกโลกเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่รักษาความมั่นคงในประเทศของมันไปฆ่าชาวบ้านพลมชาวบ้านลูกใช้แต่พอฮามาสเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรสักอย่างนึงจะได้ต่อต้าน พวกอิสราเอลนี่นะออกมาบอกเลยพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายเป็นกลุ่มก่อการร้ายโลกทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมาตรฐานของสหประชาชาติฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายแต่อิสราเอลเป็นสมาชิกในสหประชาชาติมีเกียรติเห็นไหมโลกยอมรับในโจรว่าไม่ใช่โจรแต่ยอมรับในคนบริสุทธิ์นี่ว่าเป็นโจรนะแต่เมื่ออัลลอฮฺสั่งแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงบทเรียนมันจะมีผลดีในสองแง่นะครับในแง่อะไรแม้คนเลวนะคนเลวที่คนจะยอมรับเขาเนี่ยถึงแม้ว่าคนจะยอมรับแต่อัลลอฮฺในมาตรฐานว่าอัลลอฮฺนี่ว่าเป็นคนเลวเนี่ยแค่ตัวไม่ได้วันเกียร์มันสุดท้ายนี่มันก็ไม่รอดคนดีเนี่ยคนไม่ยอมรับใครเนี่ยแต่เมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ดีว่าตรงนี้เนี่ยมันถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะเราบางครั้งจะทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับไม่ใช่สังคมที่นี่นะโดยทั่วไปมีเคยเล่าเรื่องนี้นะมีมุสลิมชาวซูดานคนหนึ่งประเทศซูดานนะประเทศซูดานก็ดำผิวดำแล้วก็ไปเรียนเมืองอังกฤษก็มีครั้งหนึ่งอยู่ข้างนอกแกก็ถึงเวลาละหมาดก็เข้าไปอาบน้ำเป็นห้องน้ำสาธารณะเข้าไปอาบน้ำ ละหมาดแล้วละหมาดเนี่ยถึงจะล้างเท้าอะนะที่นู่นก็เห็นไหมว่าวัฒนธรรมอะนะถ้าเราไปซาอุดีไปอียิปต์นี่นะเรื่องนี้มันธรรมดาก็จะมีถ้าไม่มีที่ล้างเท้าเนี่ยจะล้างเท้าที่ไหนก็ได้คนเขาไม่ว่าเพราะเขารู้ว่าคนนี้อาบน้ำละหมาดวัฒนธรรมอะนะการยอมรับนะแต่ไปอยู่อังกฤษนี่นะก็ส่วนมากไม่อาบน้ำละหมาดเพราะไม่ละหมาดอยู่แล้วเพราะไม่ใช่ตัวที่สี่อยู่แล้วใช่ไหมที่มาถึงอ่านละหมาดนี่ก็ไม่มีที่จะล้างเท้าที่ไหนก็ยกเท้าวันอ่านก็มีชาวอังกฤษคนหนึ่งผิวขาวเขาจะเองทำยังไงอันนี้ล้างมาฉันนี่แกจะมาเอาเท้าสกปรกนี่มาล้างอ่างล้างหน้าได้ไงพูดได้กับอ่างล้างหน้าใช่ไหมเขาบอกว่าแต่ภาษาชาวบ้านเนี่ยนะไม่ใช่หยาบนะแต่เท้ากูเนี่ยล้างวันละห้าครั้งละหน้ามึงล้างกี่ครั้งดูเดี๋ยวหน่อยที่มันสะอาดกว่าคนตัวคนเขาจะหนักกันนะเขาพูดภาษาพื้นอ่ะถ้าเปรียบเทียบนะมันก็ใครจะตำหนินี่เขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันถูกต้องแต่ว่าการทำนี่ไม่ยอมรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นบทเรียนสำหรับเราหลายเรื่องนะครับที่เป็นความจริงเนี่ยที่เราต้องปฏิบัติคนอื่นไม่ยอมรับใจเย็นเช่นเรื่องมวยเท้าเนี่ยยุคปัจจุบันนี้เราก็เห็นนะว่าเขามองถึงเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญหาร้อนๆเนี่ยดูต้องโดนนะเรื่องวะฮาบีเคยไปปกป้องวะฮาบีแล้วโดนอุ้มนะแต่บอกให้ตอนนี้เนี่ยวะฮาบีพัดเลยนะเหมาหมดเลย จะเป็นใครก็ตามมานะคนเยอะย่องลัทธิแต่เป็นลัทธินะลัทธิวาฮาบีลัทธิตลกมากเนี่ยเป็นกลายเป็นลัทธิในนิกายชีอะแล้วคนไปบอกเขาว่าเนี่ยไม่ใช่นะว่าบีเนี่ยไม่ชีอะนะก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจุฬาจะไปสอนเองอันไหนยังไงเชื่อมั่นนะเรื่องวาฮาบีเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายในอนาคตมีคงจะมีปัญหาใหญ่เพราะอเมริกากำลังรณรงค์เขารู้แล้วว่าคือแนวทางของเชคอิสลามมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเนี่ยเป็นการฟื้นฟูหลักการของศาสนาให้มันกลับให้หลักการศาสนานี้กลับเหมือนเดิมดังที่เคยมีสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าเป็นแนวฟื้นฟูหลักการศาสนาให้ใหม่เอี่ยมให้ใหม่เหมือนเดิมนะถึงเขาเรียกว่าซุนนะห์ใหม่มาจากตรงเนี้ยเรียกว่าใหม่อยากให้มันใหม่เหมือนสมัยท่านนบีตอนอิสลามเนี่ยมาสดๆใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงอิสลามตอนนั้นน่ะซึ่งเป็นอิสลามที่ถูกต้องที่สุดไม่ได้ถูกบิดเบือนไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงไม่มีใครมาอุตริตรงนู้นมาปรับปรุงมาแก้ไขตรงนี้ยังบริสุทธิ์ตรงนั้นน่ะอิสลามเคยเป็นยังไงเอามาใช้ตรงนี้ง่ายๆนะมุฮัมมัดอิบนุวะฮาบเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้โดยบังเอิญว่ากลุ่มมุจาฮิดีนทั่วโลกโดยเฉพาะพวกกออิดะห์กำลังจะอ้างคำพูดของมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบในเรื่องอะไรในเรื่องการต่อต้านสิ่งอุตริกรรมในเรื่องการเรียกร้องสู่การให้เอกภาพตอนนั้นต่อต้านชิริกต่างๆโดยเฉพาะในเกาะอาหรับก็มีฟัตวาหลายฟัตวาในของอิสลามมุฮัมมัดนะเกี่ยวกับเรื่องนี้อบูกอยเรนเวลาจะอ้างก็อ้างตรงนี้อ้างทำไมตรงนี้เพราะในอาณาจักรซาอุดีเนี่ยที่ประเทศซาอุดีนะถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างพวกกษัตริย์และก็อุลามะตั้งแต่สมัยมุฮัมมัดนะตั้งแต่ตระกูลใหญ่ของตระกูลอัลซูดเนี่ยมีข้อตกลงกันแล้วว่าเองด้านการเมืองด้านสงครามนะและทั้งด้านศาสนาช่วยกันจะได้ปราบปรามเราจะได้ให้ประเทศบ้านเมืองเนี่ยขึ้นอยู่กับความถูกต้องนะมีข้อตกลงตรงนี้ก็ตระกูลของเขาตลอดมันก็เลยมีเกียรติในประเทศซาอุดีนี่อเมริกาเมื่อรู้แล้วว่าพวกกอยนั้นจะคำนึงหรือจะให้ความสำคัญในแนวทางของเขาเราครับเนี่ยเขาก็บอกว่าก็แสดงว่าความคิดของมุฮัมมัดในเราครับเนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยเป็นแนวคิดที่ก่อให้พวกมุสลิมเนี่ยมีลักษณะก่อการร้ายเขาวิจารณ์อย่างนี้นะบริการวิจารณ์โดยบังเอิญก็มาถึงที่เมืองไทยแต่เนื่องจากว่าข้อมูลนี่มันสับสนเพราะแน่นอนแต่กอยได้ที่เมืองไทยนี่ไม่มีแต่มีแต่ผมคนเดียวที่ชอบอุซามะห์บินลาดินจะไม่ใช่กอยได้นะอันนี้ขอยืนยันพวกอัดเทปไม่ใช่กอยได้นะขอยืนยันนะดูมีเรื่องเทปนี่ต้องก็มีพยานกี่คนนะอย่าไปพูดอย่างอื่นนะจะบอกให้ชอบสามารถบินลาดินเนี่ยเหมือนเกาหลีเนี่ยเด็กเกาหลีก็ยังชอบเลยเขายังร้องเพลงเสริมบินลาดินแค่นี้ถ้าข้อมูลที่มันสับสนเนี่ยไปถึงเขาเรียกอะไรหน่วยอะไรนะกองข่าวข่าวกองเขย่ากองเขย่าข่าวหนึ่งCIA ข่าวกว่าจะถึงที่นู่นนี่นะมันก็มีหลายข่าวนะมีกลุ่มพวกซุนนะห์กลุ่มวาฮาบีเนี่ยใต้เนี่ยกลุ่มใหม่อะไรต่างๆแล้วมีมุญาฮิดีนมีปุโลมีอะไรนะเบอร์ซาตูกว่าจะไปถึงหมดนี่นะก็ดูสิแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญในรัฐบาลที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะอ่าคุณละครับแล้วบอกว่านักทิวาบีเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งในนิกายชีอะห์บอกว่าถ้าหากว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแล้วจะมีคนเนี่ยทัวร์แล้วไปทัวร์แล้วบอกว่าไม่ใช่นะเป็นซุนนีไม่เยอะเป็นซุนนีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจุฬาจะไปสอนความจริงเดี๋ยวจุฬาจะไปบอกให้จะได้มันชัดเจนก็ยังมีเงินถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยรับข่าวแบบนี้แล้วจะเชื่อ ื่อตลอดแบบนี้ผมบอกว่าแน่นอนในอย่างอื่นนี่มันต้องเจ๋งเขาได้รับข่าวก็มีเนี่ยมีปวกวาฮาบีว่ากว่าจะถึงที่นู่นมันปนไปหมดก็เลยเรียกว่าไอ้กลุ่มวาฮาบีเนี่ยที่ไม่มีบทบาทด้านต่อต้านด้านอาวุธด้านอะไรนะก็กลายเป็นกลุ่มที่ต่อต้านด้านอาวุธใช่ไหมแล้วกลุ่มที่ต่อต้านด้านอาวุธนี่ก็กลายเป็นวาฮาบีกว่าจะถึงขั้นบนนะก็เลยเชื่อกันตรงนี้เราเชื่อกันอย่างนี้ว่ากลุ่มวาฮาบีเนี่ยมีบทบาทในการใช้อาวุธต่อต้านรัฐบาลต่างข่าวตรงนี้เนี่ยมันจะค้างดองอยู่ที่ไม่ได้มันต้องส่งมันก็ไปถึงอเมริกาจะประสานเอาข้อมูลมาจากนู้นมาอย่างนี้แสดงว่าพวกวาฮาบีเนี่ยมันสร้างปัญหาทุกที่ก็เลยมีนโยบายในการที่จะต่อต้านลัทธิวาฮาบีโดยผูกพันระหว่างเรื่องวาฮาบีกับเรื่องก่อการร้ายในอนาคตเนี่ยคงจะมีปัญหาฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักดีนะครับถึงแม้ว่าใครจะพูดยังไงจะพูดอะไรนะครับไอ้สิ่งที่เป็นความจริงที่เรารู้ว่าเป็นความจริงที่เรารู้ว่ามันถูกต้องเนี่ยขอให้ตระหนักดีอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะมาอัคดาอูนอิลลาฟุซะวะมัชรูนเขาไม่ถูกเขาหลอกอัลลอฮ์ไม่ควรหลอกบรรดาผู้ศรัทธาหลอกประชาชนแต่เขาไม่ได้หลอกผู้อื่นนอกจากตัวเขาเองว่ามาชอรุนแต่หารู้สึกหาตระหนักไม่เขารู้ไหมเขาไม่กลัวเขาหลอกจริงๆนะตรงนี้เนี่ยอุลามะฮ์ท่านบอกว่าถ้าเขาไม่รู้สึกอัลลอฮ์จะเอาโทษหรืออัลลอฮ์จะถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเขาเนี่ยหลอกลวงอัลลอฮ์หลอกลวงผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะเอาโทษหรือเราตรงนี้เนี่ย หมายถึงว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาหลอกตัวเองเขาไม่รู้สึกว่าเขาเนี่ยหลอกตัวเองเหมือนคนที่หลอกชาวบ้านเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นคนเก่งมีความรู้ทั้งนั้นนี่ตัวเองเนี่ยรู้ว่ามันมีความรู้พูดไปพูดมาเนี่ยคุณก็ชี้อาจารย์ท่านอาจารย์แต่ตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้นะแต่ไปไหนนี่ก็อาจารย์ทักเชื่อแล้วว่าฉันเนี่ยเป็นอาจารย์ไม่วันคนก็มาพูดโดยปราศจากตำแหน่งอาจารย์เขาคุณเอ้าไม่เรียกอาจารย์ได้ไงเชื่อแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาเนี่ยหลอกตัวเองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺมาบอกกับพวกมุนาฟิกีนอันตรายของเขาอันนี้เหตุผลว่าทำไมพวกนี้เขาไม่จะเป็นผู้ศรัทธาแท้จริงเพราะเป็นคนที่หลอกอัลลอฮ์หลอกชาวบ้านแต่แท้จริงเขาหลอกตัวเองต่อไป แล้วทำไมถึงเขาเป็นผู้หลอกตัวเองเป็นผู้นึกว่าหลอกอัลลอฮ์หลอกผู้มีนีนแต่แท้จริงเขาหลอกตัวเองทำไมเขาไม่รู้สึกตัวมันอันตรายจนทั้งไอ้เรื่องคนที่ไม่มีความรู้สึกนะมันอันตรายทุกแง่นะเหมือนคนที่มีโรคเหมือนคนที่เจ็บแล้วไม่รู้สึกมีโรคมีมะเร็งมีอะไรแต่ไม่รู้สึกไม่รู้อันตรายนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแก้ไขปัญหาเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยประเด็นแรกจะได้แก้ไขต้องรู้ปัญหามันมีหรือไม่มีแต่ถ้าไม่ยอมรับในปัญหาไม่ยอมรับว่าโง่เขาไม่ยอมรับว่าไร้ความรู้ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มความรู้นะครับสาเหตุที่ทำให้เขาไม่รู้สึกตัวอัลลอฮ์บอกฟีกุลูบิฮิมมะรดุอะซาดะฮุมุลลอฮุมะรดันวะละฮุมอะซาบุนอะลีมุนบิมากานูยะกซิบูนในหัวใจของเขาเนี่ยมีโรคหัวใจตรงนี้นะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจิตใจนะโรคหัวใจโรคจิตใจตรงนี้มันก็เป็นโรคด้านจิตวิญญาณซึ่งพวกแพทย์พวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาวิเคราะห์ตรงนี้ได้หลักวิทยาศาสตร์คำนึงถึงเรื่องวัตถุเรื่องการสัมผัสวิจัยนี่มันต้องสัมผัสต้องเห็นนะแต่ตรงนี้เนี่ยมันเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปหาหมอหัวใจ หมอหัวใจก็หมายถึงว่าหมอที่รักษาจิตใจไม่ใช่หมอด้านจิตนะหมอที่รักษาจิตใจนี่หมายถึงว่ารักษาหัวใจของผู้ศรัทธาหมอที่จะรักษาหัวใจก็คือคนที่มีความรู้ด้านอีมานอัลลอฮ์ไม่บอกว่าฟีกุลูบิฮิมมะรดุนในหัวใจของเขามีโรคก็แสดงว่าหัวใจที่เป็นคลังแห่งอีมานเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคป่วยเหมือนหัวใจเนี่ยหัวใจที่เป็นก้อนเนื้อเนี่ยจะเป็นโรคกระด้างนะครับซาดาดะฮุมุลลอฮุมมะรดะอัลลอฮ์ทำไม โรคที่มีอยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นในหนังสือคำแปลบางเล่มแปลว่าแปลอย่างนี้นะสำนวนนี้ในหัวใจของเขาเนี่ยมีโรคหนึ่งและอัลลอฮ์ทรงให้มีในหัวใจของเขาเนี่ยอีกโรคหนึ่งนะคำแปลอย่างนี้เนี่ยคาดเคลื่อนนี่เขาเรียกว่าผู้แปลเนี่ยเรียกว่าคำว่าฟีกุลูบิฮิมมะรดุนนี่หมายถึงว่าเอกภพหมายถึงว่ามีโรคหนึ่งแต่ไม่ใช่มะรดุนหมายถึงว่าโรคโดยทั่วไปจะมีโรคเนี่ยผู้แปลบางคนก็บอกว่าเป็นโรคอิจฉาริษยาเป็นโรคปฏิเสธความจริงเป็นโรคโกหกเพื่ออะไรต่างๆเช่นนี้นะจะเพิ่มโรคนี่หมายถึงว่าจะเพิ่มให้มีโรคให้ป่วยในด้านศรัทธาเรื่องจิตใจเนี่ยบางประการอีกแต่ไม่ใช่ประการเดียวนะไม่ใช่โรคเดียวแสดงว่าจะแปลว่าโรคหนึ่งเนี่ยอันนี้ถ้าเสื่อมไม่ถูกต้องนะที่ปุโรบีมรดุลในหัวใจเขาที่มีโรคอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มให้เขาเนี่ยมีโรคอีกทำไมโรคเนี่ยมันจะแย่ลงตราบใดเราไม่รักษาใช่ไหมไม่รักษามันรักษานี่หมายถึงว่าต้านนะภาษาตรงนี้มันแปลกเลยพอหมอรักษาโรคนี้ผมยังไม่เข้าใจอย่างเหตุผลด้านภาษาไทยเนี่ยที่จะใช้คำว่ารักษาตรงนี้รักษาโรครักษาโรคก็ไม่หายใช่ไหมหายปะทำให้อยู่ใช่ไหมแล้วมันจะหายยังไงเขาบอกว่าหมอรักษาโรคเลื่อนไปหายก็ดูนะอันนี้เราก็อย่านะรักษานี่ไหมเป็นไงต้านโรคนะอย่าให้มันอยู่แต่คนที่ไม่ต้านโรคนี่นะเขาก็จะเพิ่มให้โรคของเขาเนี่ยคือตัวนี้ก็นี่แหละคือโรคแห่งนิฟาสเนี่ยบิดผิวสับหลับเนี่ยถ้าเก็บไว้ไม่รักษาไว้หมายถึงว่าไม่ต่อต้านเนี่ยไม่แก้ไขเนี่ยมันก็จะมากขึ้นและนี่คือสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกตัวทำให้เขาไม่รู้สึกตัว เขียนก็เขียนอีหมัน ทีได้ไงต่อทีได้ไงเนี่ยที่ต้องรู้ว่าคืนอีมานนี่มันยังไงวะละฮุมอะซาบุนอะลีมบิมากานุยะกซิบูนและสำหรับพวกเขาเหล่านั้นคนที่มีโรคคนที่มีโรคคนที่หลอกนึกว่าหลอกอัลลอฮ์หลอกบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะมีการลงโทษอาซาบุนอะลีมยังเจ็บปวดบิมากานุยะกซิบูนเนื่องจากว่าเขาโกหกพูดเท็จนี่นะลักษณะแรกจะเป็นคนที่กล่าวเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ละวันเกียร์มาแต่การศรัทธาของเขาเนี่ยใช้ไม่ได้สองเขาไม่กลัวหลอกอัลลอฮ์และบรรดาผู้ศรัทธาแต่แท้จริงเขาหลอกตัวเองสามในหัวใจของเขาเนี่ยมีโรคเนี่ยเราจะมีลักษณะของพวกสับหลับเนี่ยหลายลักษณะในหัวใจของเขาเนี่ยมีโรคที่โรคของพวกนี้จะเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าพวกมูนาฟิกีนนี่นะโรคของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยในหัวใจของเขาเนี่ยอาจจะมีโรคนะไม่มีในหัวใจที่มรุสุดเต็มเนี่ยน้อยแต่ทีนี้เหมือนกับเขาบอกว่าเชื้อโรคในร่างกายมันมีแต่บางคนเนี่ยมีศักยภาพในร่างกายในการต้านเชื้อโรคต่างๆถ้าเราสามารถต่อต้านเชื้อโรคต่างๆของอีหม่านเนี่ยของโรคที่มันจะต้านอีหม่านถ้าเราต่อต้านมันได้ ก็หมายถึงว่าโรคนี้มันก็จะลดลงแต่ถ้าว่าปล่อยมันพวกมุนาฟิกีนมันก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้อัลลอฮ์บอกว่าจะได้ไปหาอัลลอฮ์จะได้ไปหาอัลลอฮ์ต้องรักษาหัวใจยาวมานานเฝ้ามาลวาลาบานูนสุรศฟานะอัลลอฮ์บอกว่าในวันที่ทรัพย์สินก็ใช้ไม่ได้บานูนลูกหลานก็ใช้ไม่ได้มีลูก12 13 15ลูกหลานเนี่ยเป็น10 10วันเตียมาเนี่ยใช้ไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะแยะเป็นพันล้านนะก็ใช้ไม่ได้อิลลามันอัตอัลลอฮฺบิกัลบินซาลิมยกเว้นคนที่ไปยังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยหัวใจกัลบ์ซาลิมซาลิมหมายถึงว่าบริสุทธิ์สะอาดขาวสะอาดปราศจากโรคต่างๆซาลิมนี่ก็มาจากสลามะเนี่ยสลามะเนี่ยหมายถึงว่าปราศจากข้อบกพร่องมลทินต่างๆไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์นั่นคือทางรอดสำหรับผู้ศรัทธาอีกลักษณะหนึ่งเท่าไรแล้วนะของพวกมุนาฟิกีนเท่าไรแล้วสี่ที่ห้าแล้วนะว่าอิลาตีนอะลุมมาตุสุดุฟิลอาร์ดกาลูอินนามานารุมุสลิฮูนพวกนี้นะพวกสำหรับพวกมุนาฟิกีนเมื่อมีผู้กล่าวอิลาตีนมีคำกล่าวจะกล่าวขึ้นมาละหุมสำหรับพวกมุนาฟิกีนะลาตุฟซิดูฟิลอัรฎิพวกท่านอย่าก่อให้มีความเสียหายอย่าให้มีการเสียหาย ในแผ่นดินสิพวกท่านอย่าทำลายแผ่นดินนะลาตุฟซิดูอย่าทำลายแผ่นดินอย่าก่อให้มีความเสียหายบนแผ่นดินไม่ใช่ตัดต้นไม้อ่ะนะไม่ใช่เผาให้มีควันอ่ะนะไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมดังที่เราฟังกันแล้วก็ไม่ใช่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่เข้าอยู่เหมือนกันนะที่แตกกันนะประเทศแรกที่สนใจมากเรื่องสิ่งแวดล้อมรณรงค์มากลงทุนมากที่สุดนะครับในเรื่องนี้เรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมคือประเทศอเมริกาแต่โดยตัวเองนะว่าประเทศที่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกนี้ก็คืออเมริกาเหมือนกันมุนาฟิกีนนะซึ่งว่าอย่าก่อให้มีความเสียหายบนแผ่นดินนี้ถ้าไม่ให้มีความเสียหายนี่เอาโรงงานเนี่ยที่ผลิตอะไรต่างๆนี่ที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมทำไมไม่ปิดทำไมไม่งดงดไม่ได้เราปรับปรุงแผ่นดินอัลลอฮ์บอกถ้ามีใครกล่าวกับพวกเขาอย่าก่อให้มีความเสียหายบนแผ่นดินนี้ก็หนูเขาจะกล่าวว่าอินนามานะฮุมุสลิฮูแท้จริงเราเป็นผู้ปรับปรุงเราเป็นผู้ฟื้นฟูหมายถึงว่าเราเป็นผู้รักษาสิ่งแวดล้อมนะเราเป็นผู้รักษาความจริงอันนี้จะเป็นลักษณะของพวกมุนาฟิกีนก็เนื่องจากว่าไม่รู้สึกตัวนะไม่รู้สึกตัวแต่นี่มันอันตรายตรงนี้อันตรายกว่าไม่รู้สึกตัวเป็นคนเลวนะแต่จะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยยิ่งอันตรายและตุสิลวัดอย่าก่อให้มีความเสียหายบนแผ่นดินก็มีแม่น้ำหนึ่งเชื่อเราเป็นผู้ปรับปรุงเป็นผู้ฟื้นฟูอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงรู้เถิดอินนะฮุมฮุวัลมุสลูนวะลาคินลาชะอูรุนแท้จริงนั้นพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ดึงไว้เชือกเนี่ยดึงไว้แต่เอานิ้วเข้านั่นแท้จริงนั้นเขาเหล่านั้นน่ะที่พูดอย่างเงี้ยที่พูดว่าเราเป็นผู้ปรับปรุงเป็นผู้ฟื้นฟูนี่นะนี่แหละเป็นผู้ที่ก่อให้มีความเสียหายแท้จริงเวลากินละสรุนแต่หารู้สึกหาสนับไม่ก็ไม่รู้สึกเหมือนกันไม่รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนก่อความเสียหายบนแผ่นดินเคยพูดแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยสภาพมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยอยู่ในประเทศนี้แหละอยู่ในประเทศนี้ฉะนั้น บรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเนี่ยมาประกาศสัจธรรมเรียกร้องให้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและจะกล่าวกับมนุษยชาติเนี่ยอีกประโยคนึงวะลาตุฟซิดูหลายนบีและรอซูลหลายท่านนะครับที่จะมาพูดแบบนี้วะลาตุฟซิดูฟิลอัรฎิบาดะอิสลาฮิฮาพ พวกเจ้าทั้งหลายอย่าก่อให้มีความเสียหายเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้บนโลกเนี้ยหลังที่มีการปรับปรุงการแก้ไขแล้วเพราะอะไรครับเพราะโลกนี้ถูกสร้างด้วยความบริสุทธิ์โลกนี้มันสะอาดแล้วแต่ความชั่วนี่มันเกิดมาทีหลังหลังที่มนุษย์เนี่ยมาแล้วมาสร้างความชั่วนะไอ้ที่นี่มนุษย์อยากจะทำความชั่วมีความสุขในการทำความชั่วจะทำยังไงจะได้ทำความชั่วแล้วไม่มีใครจะมารบกวนเขาในความชั่วที่กำลังมีความสุขอยู่ก็ต้องสร้างมาตรฐานให้คนเชื่อว่าความชั่วของเขาเนี่ยเป็นความดีให้ความรู้เขาเนี่ยเป็นความดีเพราะฉะนั้นมาตรฐานของศาสนาเนี่ยก็ต้องถูกต่อต้านศาสนาบอกว่าดีงามเนี่ยเป็นเสียหายเป็นความเสียหายเขาบอกว่าความบันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็จะถูกบิดเบือนขามะอัลคัมร์เนี่ยที่คุณอ่านได้กว่าอัลคัมร์ท่านอุมาร์บินคอตบบอกว่ากระดูกสิ่งทุกอย่างที่มันปิดบังที่มันทำลายสติปัญญาเป็นขามะเพราะอัลคัมรุมาขามะระลับขามะเนี่ยคือสิ่งที่ปิดบังขามะเนี่ยมันมาจากรากศัพท์เนี่ยมาจากขามะระขามะเนี่ยหมายถึงว่าปิดบังเหมือนขีมารฮิญาบของมุสลิมเนี่ยเรียกว่าขีมาร์ทำไมเพราะปิดบังเอาระปิดบังอวัยวะใช่ไหมขมรก็เหมือนกันทำไมเขาเรียกว่าขมรเพราะปิดบังสติปัญญามันจะทำลายสติปัญญาแต่เดี๋ยวนี้นบีบอกมนุษยชาติคือประชาชาติของท่านเนี่ยจะดื่มสุรายิ่งสมูนาบิไกริสเนี่ยจะดื่มสุราและจะเปลี่ยนชื่อมีใครไหมไปดื่มเหล้านี่บอกว่าป่ะไปกินขมักกันไม่ใช่หรอกแม้แต่เป็นคนอาหรับเนี่ยเขาไม่ใช้คำนี้เวลาจะมีแก๊งไปชวนไปกินเขาก็ไปกินน้ำเขาเนี่ยเพราะรู้ว่าขมักเนี่ยในหลักการศาสนานี่มันเป็นยังไงแต่หนีความจริงเพราะอะไรอ่ะไอ้ที่ขมักรู้ว่ามันขมักเนี่ยเพราะขมักนี่แค่กล่าวขมักนี่ก็รู้แล้วว่ามันแนวเนาะขมักนี่มันปิดบังสติปัญญามันทำลายสติปัญญาจะได้หนีความจริงตรงนี้เนี่ยกินน้ำนะร้านเนี่ยจะเปิดร้านนี่นะเขาไม่เขียนนะขายขมันนะไม่เขียนขายมัสรูบาตรูฮียะเครื่องดื่มแห่งวิญญาณเครื่องดื่มแห่งวิญญาณเพราะมันชื่นจะทำให้สดชื่นมันสดชื่นสนุกสนานนะใช่ไหมไม่เครียดนี่แหละต้องการทำลายมาตรฐานของศาสนาเพราะศาสนาจะทำลายความสุขของเขาในความชั่วที่กำลังกระทำเพราะศาสนากำลังมองถึงความชั่วว่าเป็นการก่อความเสียหายในแผ่นดินนะครับ ในอีกระดับหนึ่งก็จะมีบางกลุ่ม บางกลุ่มผู้สับหลับเนี่ยอิดะตีนะลุมอามินุกะมะอามันนะเมื่อมีใครกล่าวกับพวกเขาอามินุจงศรัทธาก็แม้แต่มนุษย์ล้วนมนุษย์บริสุทธิ์ที่เขาศรัทธากันสิดูที่คนบริสุทธิ์นี่เขาศรัทธาไงศรัทธาเหมือนเขาจะไม่ปฏิเสธแล้วอันนี้สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะส่วนมากในเมืองมะดีนะห์เนี่ยกลายเป็นผู้ศรัทธาผู้ที่เลื่อมใสในการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่จะมีคนที่เสียผลประโยชน์พวกมุนาฟิกีนจะมีพวกยิวที่ไม่ยอมรับนบีอิจฉาเหมือนกันและมีผู้ที่เป็นอาหรับมีเผ่าดีอยู่ในมะดีนะห์เสียผลประโยชน์เพราะอะไรเพราะกลุ่มนี้อิทธิพลก่อนที่นบีจะมานี่นะขายอาวุธสงครามระหว่างเผ่าต่างๆเนี่ยขายอาวุธจะถูกยกย่องเป็นกษัตริย์เป็นผู้นำในมะดีนะห์นบีมาเนี่ยโครงการเนี่ยแตกหมดก็เลยอิจฉาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยอมศรัทธาอัลลอฮ์ก็บอกว่าท่านมีใครไปกล่าวกับพวกเขานี่ก็นี่นะคนที่ส่วนมากที่ศรัทธาแล้วบุรุษแล้วเขาก็รอดนะทำไมพวกเจ้าไม่ศรัทธาเหมือนเขาล่ะก็หลู่เขาจะกล่าวว่าอันนี้มุกมาแอมันสุสหะจะให้เราศรัทธาเหมือนคนมั่วเขลาหรือจะให้เราศรัทธาเหมือนตามศรัทธาของคนมั่วเขลาหรือสุสหะเนี่ยองค์ศักดิ์ของซาฟีซาฟีในคำพูดนะซาฟีเป็นมั่วเขลาไม่มีสติไร้ความคิดการปฏิเสธตรงนี้นะมันทวีคูณละ ไม่ได้ปฏิเสธอีมานอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าอีมานนี่ฉันไม่ยอมรับนะแถมไปประนามคนมุสลิมว่าเป็นคนมั่วด้วยตรงนี้ถึงอัลลอฮ์ประจานพวกนี้เนี่ยมากกว่าพวกกาเฟ่เพราะพวกกาเฟ่เนี่ยเขาปฏิเสธเขาบอกว่าเลิกไม่เอาจบนะแต่พวกนี้เนี่ยไม่พอนะมันกำลังทำลายเพราะอะไรอ่ะจะได้ทำลายมาตรฐานของศาสนาจะได้ไม่ถูกตำหนิจะมาอ่านมาสวดใจเราสุดท้ายเหมือนตกโลกเขาหรืออะไรอินนาฮุมุสฟะฮะอุลากิลเลาแท้จริงเนี่ยคนโลกเขาก็คือพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นแหละพวกคนที่บอกว่าเนี่ยพวกมึงเนี่ยเป็นกับพวกนี้แหละเป็นคนโลกเขาอะไรอินนาฮุมแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นผู้สุดเป็นคนโง่เขลาต่างหากวะลากินลายาละมุดแต่หารู้ไม่ฉันเดียวกันก็ยังไม่รู้อริยธรรมยังไม่รู้จะสังเกตนะที่อัลลอฮ์บอกว่าข้างบนนะเขาจะนึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ปรับปรุงเป็นผู้ฟื้นฟูความดีแต่หารู้สึกวะลากินลายชอรุนแต่ชาวรุ่นนี้ไม่รู้สึกหรือไม่ตระหนักแต่หารู้สึกไม่ข้างล่างนี่นะจะประนามผู้สุดท้ายว่าเป็นคนโง่เขลาแต่หารู้ไม่เพราะว่ารู้สึกกับรู้รู้สึกกับรู้อันไหนที่มันลึกซึ้งกว่าฉันคิดไม่ในเรื่องความเสียหายแต่แค่คำว่ารู้สึกความรู้สึกเนี่ยเป็นมักจะเป็นสิ่งธรรมชาติทุกคนจะรู้ทุกคนจะตระหนักว่าดีนาเนี่ยมันเสียหายดีนาเนี่ยเสียหายมีสหายบางคนหนึ่งในอดีตก่อนเข้าอิสลามนี่นะก็ทำตลอดเข้าอิสลามแล้วเนี่ยมารู้ว่าอิสลามมันทำไม่ได้นะเข้าแล้วเนี่ยทำไม่ได้แล้วจะทำยังไงเข้าอิสลามเนี่ยก็ต้องเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องรักษาคำสัญญาก็ต้องไม่ทำแต่ฉันเคยทำไม่ไหวต้องทำจะทำยังไงอ่ะจะฝืนจะดื้อกับหลักการนะดื้อไม่ได้แล้วทำยังไงเองงั้นไปขออนุญาตนบีง่ายๆนะถ้าคิดง่ายๆแต่แสดงว่าคนนี้เนี่ยบริสุทธิ์นะเพราะถ้าหากว่าเขาอยากจะดื้ออยากจะทำเองก็ไปทำเรื่องอะไรไปบอกนบีแต่นี่เขาคือเขาไม่อยากจะฝืนไงก็ไปหานบีอะรอซูลอิดกันเลยสินะขออนุญาตทำดีนะยกเว้นผมขอยกเว้นอิดกันเลยสินะนบีก็รู้แล้วว่าคนนี้เนี่ยบริสุทธิ์ถึงไหนเนี่ยแบบว่าซื่อเลยนะซื่อสัตย์ก็ได้เขาจะทำเนี่ยแกจะทำเองเนี่ยเรื่องอะไรมาบอกนบีแต่ที่มาบอกมิแสดงว่ากลัวอัลลอฮ์จริงๆนะขออนุญาตทำดีนะนบีก็เลยใช้อะไรอะใช้มาตรฐานธรรมชาตินะความรู้สึกบอกว่าท่านเนี่ยยอมไม่ให้ใครมาทำยีนากับมารดาไม่ยอมยอมไม่ใครมาทำยีนากับน้องสาวที่จะไม่ยอมทำยังไงผมก็ยอมไม่น้าสาวหรือป้าหรือลูกสาวไม่ยอมยอมไม่ได้เขาบอกว่าก็ที่ท่านเนี่ยไม่ยอมไม่ใครมาทำยีนากับบรรดาสุภาพสตรีที่เป็นเครือญาติของท่านนี่นะคนอื่นก็ไม่ยอมให้ท่านอย่าไปทำซีนากับของเขาก็กลมนะความรู้สึกปฏิเสธหรือจะโต้เถียงในดีได้ไหมไม่ได้เป็นความรู้สึกเรื่องความเสียหายนี่มันทุกคนรู้สึกทุกคนก็รู้และถ้าบางรู้ว่าระวังหวยนี่มันหารารู้และต่อต้านและบอกว่าเราต้องต่อต้านแต่พอจะเอาเนี่ยพอจะซื้อนะก็ไม่ฮารามละไม่ฮารามเพราะตอนแรกนี่บอกว่าไอ้มีหวยบนอะไรนะบนดินหวยบนดินทำไมเราไปให้มันเป็นทางการทำไมยอมรับทำไมเขาบอกว่าเปล่าที่เราให้มันบนดินจะได้ไม่มีใต้ดินจะได้ไม่มีก็รู้ว่ามันเลวรู้ว่ามันนะมันเป็นความรู้สึกอัลลอฮ์ก็เลยใช้คำว่าลาชอรุนกะฮารุสิตไหมใช่ไหมเรื่องความรู้สึกแต่มาถึงเรื่องอีมานเรื่องอีมานนี่นะความรู้สึกเนี่ยมันไม่เพียงพอทำไม เพราะเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะถูกบิดเบือนถูกเปลี่ยนแปลงด้วยอะไรครับด้วยความเคยชินเนี่ยคนนี้เคยทำซีนะหรือเคยดื่มสุราก็อาจจะถูกทำลายความรู้สึกตัวแต่มาถูกทำลายได้ใช่ไหมถูกทำลายได้ว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่มีปัญหาไม่มีอันตรายหรือมีปัญหามาถึงเรื่องอีหม่านนี่นะไม่ได้แล้วคนที่บูชารูปเจวิตคนที่บูชารูปเจวิตผมเห็นนะรูปปั้นก็มีคนต่างศาสนาจะเห็นรูปปั้นและมีคนที่ไม่ใช่คนเป็นมุสลิมนะก็ไม่รู้ก็มาลูบปั้นลูบนี่ก็ถือว่าผิดละถือว่าดูถูกนะก็โวยวายเลยทำอย่างนี้ได้ไงทำพระเจ้าเขาได้ไงไม่เห็นพฤติกรรมเนี่ยมันคือเขาปฏิบัติตามความเชื่อนะและตามที่เราเห็นเนี่ยกับคนต่างศาสนาที่เขาเชื่อในกุฟรเชื่อในการปฏิเสธอีหม่านการที่ไม่เชื่อว่ามีอัลลอฮ์การที่เชื่อว่าไม่มีอัลลอฮ์การที่เชื่อในรูปเจริญรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะหลงจริงๆนะบางคนเนี่ยอาจจะร้องไห้มีน้ำตาไหลสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นความรู้สึกตรงนี้นี่นะเป็นไปได้ในสำหรับเรื่องอีหม่านเรื่องศรัทธาเนี่ยหลงไปจึงความรู้สึกไม่พอต้องมีเอาความรู้มาปรับปรุงต้องเอาความรู้มาปรับปรุงเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ปล่อยประชาคมโลกจนต้องมีนบีและรอซูลต่างๆเนี่ยมาทยอยกันมา มาแก้ไขความเห็นความคิดเหล่านี้เพราะฉะนั้นในเรื่องอีมานนี่นะอัลลอฮ์บอกว่าแล้วกินแล้วอัลมูนใช้คำว่าไอ้มูนพอไอ้มูนสำคัญในเรื่องอีมานก็หมายถึงว่าเรื่องมารยาทเรื่องจริยธรรมเรื่องพฤติกรรมนี่นะถ้าหากว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาเนี่ยไปดูสิความรู้สึกธรรมชาติของคนโดยทั่วไปอันนี้จะมีจุดสว่างที่เราสามารถใช้เป็นทางนำได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้ในพุทธนานุกรมนะไปดูสิคำว่าโป้นี่แปลว่าอะไร ไม่มีอะไรเลย ก็หมายถึงว่าละโป้เนี่ยในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ไม่มีหลักการศาสนานะเป็นความรู้สึกแม้แต่เรื่องคนที่ไม่รู้ว่าฮิญาบเนี่ยมันวาจิบหรือการปิดบังเอาร่างนี่มันวาจิบแต่ไปดูในวัฒนธรรมอื่นๆนี่นะเขาก็รู้ว่ามีอะไรที่เรียกว่าโป๊ะใช่ไหมมีอะไรที่เรียกว่าโป๊ะมีไหมเอาฟุตเล่นน้ำเล่นไปเดินตามถนนนี่ไหมไม่มีเขาเรียกว่าโป๊ะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีระดับหนึ่งไงนี่แหละคือความรู้สึกที่เป็นเชื่อที่เหลือจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลักการของศาสนาตรงนี้เนี่ยไม่มีวันที่แสงสว่างตรงนี้เนี่ยมันจะดับในหัวใจของมนุษย์โดยทั่วไปนะครับแต่เรื่องอีหม่านเนี่ยเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เจตนาหมายถึงอะไรคนที่เจตนาปิดหัวใจของเขาอยู่ในเรื่องอีหม่านเรื่องศาสนานะปิดหัวใจเนี่ยตรงนี้เนี่ยจบไม่รับแล้วถ้าจบไม่รับแล้วนี่นะอัลลอฮ์บอกว่าไม่เอาก็ไม่ใช่ว่าเพราะอะไรครับเรื่องความจริงนี่นะมันจะมีอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนแม้แต่เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ในหัวใจของเขาเนี่ยจะมีอะไรที่เรียกเขาเนี่ยให้สว่างหาอิมานสว่างนั่นเราจะทำสำหรับคนที่ปฏิเสธคำเรียกร้องของหัวใจของเขาเนี่ยแล้วปิดแล้วไม่เอาแล้วเจ๊ดิก็ไม่เอาแล้วเหล่านี้เนี่ยไฟของเขาเนี่ยมันต้องดับแสงสว่างนี่มันต้องดับแล้วจะปลุกยังไงปลุกด้วยเจตนาของด้วยการตั้งใจว่าจะเปิดให้อีหม่านเข้าแต่ตอนเราปิดแล้วเนี่ยเราบอกว่าจะเอ็นปิดนี่นะข้าก็จะปิดให้ไม่เปิดให้เลยอย่างที่มีระบุในต้นสุรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตระหนักดีแล้วในความชั่วของเขาก็จะมีความเลื่อมใสกับคนชั่วจะมีอิคลาส وإذا لقوا الذين ولا فضل ما تمنوا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا خطب طارق بوفتا من دمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم ولا طلبتها هتو وما كنتونا تعلمون مش هم الشياطين كريبوتن شيطان ريبوتن شيطان شيطان من راي อันนี้ในเชิงนามธรรมเพราะมีพฤติกรรมของชัยฏอนวัยนาคานอิมาชัยฏีนไม่ใช่หมายถึงว่าไปหาพวกยินนั้นไม่ใช่ชัยฏีนคือมนุษย์แต่หัวโตคือผู้นำความชั่วไปอยู่กับพวกเขาเนี่ยโดยลำพังไม่มีผู้ศรัทธามาร่วมด้วยกาลูอินนามะกุมอินนะจริงๆแล้วนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันอินนามะนะห์นุมุสตันซิอูนก็พวกหัวโตรู้บอกว่าเอ้ออยู่กันดีๆนะเราเป็นพวกเดียวกันแล้วทำไมพวกเองเนี่ยใช้อยู่ที่มุ่งกับพวกผู้ศรัทธาแล้วบอกว่าเราศรัทธาด้วยไอ้พวกสัตว์หลักพวกมุนาฟิกีนก็จะบอกว่าอินนามุสตันซิอูนเปล่าๆแท้จริงเนี่ยเราเยอะเย้ยเขาเราเยอะเย้ยเราหลอกลวงเขาอินนามะนะห์นุมุสตันซิอูนแต่เราจริงๆเนี่ยเราเป็นพวกเดียวกันเนี่ยนโยบายของพวกสัตว์หลักพวกบิดพิ้วนะเป็นนโยบายที่ถูกสืบทอดสู่การเมืองปัจจุบันการเมืองปัจจุบันเหมือนกันไปอยู่กับหลายหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัรรุนนาสซุลวัจฮ์มนุษย์เลวที่สุดเนี่ยมี2หน้านบีบอกว่าเลวที่สุดแต่มี2หน้าก็จะมี3อ่ะนบีบอกว่าแค่2นี่จะเลวแล้วอ่ะเลวที่สุดแล้วโอ้โหบางคนนี่นะอยู่ในตู้เลยโอ้โหฉาบเนี่ยเป็น10เลยหน้าเนี่ยเป็น10เลยกับพุทธกับเป็นกับมุสลิมกับเป็นมุสลิมกับคนยานีกับเป็นคนยานีกับกับชีอะห์กับเป็นชีอะห์กับซุนนะห์กับเป็นซุนนะห์กับมาวลิดกับมีมาวลิดกับเฮ้ยพูดดีกว่าอินนามะนะห์นุมุสตะฮซีนเราเยอะๆอัลลอฮ์ยัสตะฮซิอูบิฮิมฮาอินนัมอัลลอฮ์ทรงเยอะๆต่อเขาทำไมถึงว่าแท้จริงเนี่ยเขาไม่ได้หลอกอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ที่หลอกพวกเขาต่างหากนี่หนังสือที่แปลตรงนี้เนี่ยหลายเล่มไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์ทรงยกย่องเขานะเขาจะแปลว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงตอบการยกย่องของพวกเขาแต่อย่างนี้เนี่ยผิดมหันต์ทำไมครับที่ศาสตร์คุณลักษณะของอัลลอฮ์มีหลายประเภทมีหลายอย่างถ้าเป็นศีลศาสตร์เป็นลักษณะที่มีข้อตำหนิเขาเรื่องการเยอะๆอย่างนั้นมันไม่ใช่ดีนะใช่ไหมก็มีบางลักษณะเนี่ยนะที่บอกว่าอะไรที่มันไม่ควรเป็นการกระทำของอัลลอฮ์นี่นะอันนี้ต้องตีความอัลลอฮ์จะยกย้ายไปอย่างไงที่จริงเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ยกย้ายเขาอัลลอฮ์ตอบการยกย้ายของเขาเอาแล้วทำไมต้องตีความต้องแปลแบบนี้เนี่ยทั้งนั้นที่อัลลอฮ์ใช้กริยาเนี่ยอัลลอฮ์ใช้กริยายัสตะฮซิอูโดยประธานเนี่ยฟาอิลเนี่ยก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮุยัสตะฮซิอูผู้ยกย้ายนี่ก็คืออัลลอฮ์เขาบอกว่าเพราะการยกย้ายนี่มันไม่เคยดีนะก็จะไปใช้เป็นลักษณะตั้งชื่อว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ได้เช่นเดียวกันเรื่องเคยพูดใช่ไหมอัลลอฮ์โกรธผิวแต่เขาก็ยังไม่ใช้ทำไมอ่ะเขาบอกว่าเรื่องโกรธผิวนี่มันมาจากความโมโหมันมาจากไอ้นู่นไอ้นี่มันก็ไม่ดีนะก็ไม่ควรที่จะใช้เป็นชีวิตของอัลลอฮ์แล้วจะกล่าวยังไงว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์โกรธผิวเพราะความประสงค์เนี่ยไม่มีปัญหาก็ประสงค์กดจิ้วประสงค์กดจิ้วนี่จะเรื่องกดจิ้วนี่มันก็ห่างจากอัลลอฮ์นะที่จริงอันนี้แสดงเนี่ยผิดไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับ พราะเป็นการตีความคำดำรงของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยสวนกับความประสงค์อัลลอฮฺอัลลอฮฺพูดไม่ได้อะว่าอัลลอฮฺตอบการเยอะเย็นอัลลอฮฺพูดไม่ได้อะเขาพูดได้แต่อัลลอฮฺไม่พูดอย่างนี้อัลลอฮฺว่าเราชมเยอะเย็นตรงนี้เนี่ยอุลามะฮ์อัลซุนนะฮ์บอกว่าสิ่งที่คุณเล็บตั้งตรงนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่ตุลมุกับละไม่ถึงว่าใช่การเยอะเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ไม่ดีนะแต่เราจะไม่ใช่กับอัลลอฮฺเสมอนะไม่อยู่ดีๆเนี่ยถ้าใครมาถามมีนามมีคุณลักษณะของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงเยอะเย้ยผู้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำไมล่ะเขาบอกว่าสิบาทมุกาบะละจะมีลักษณะนี้แต่จะมีต่อเมื่อมีการกระทำตรงข้ามของศัตรูอัลลอฮ์เช่นในสุรัตอัตตาริกอัลลอฮ์ว่าอินนัลยะกีดูนะกัยดะวะอะกีดูกัยดะพวกเขาเนี่ยจะมีอุบายจะวางแผนข้าก็จะมีแผนก็จะวางแผนด้วยจะมีไหมพระนามของอัลลอฮ์ในผู้ทรงวางแผนเฮ้ยสวัสดิ์มุกอบะละเมื่อพวกนู้นเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอะไรกับอัลลอฮ์นี่ในเชิงลบแต่นั้นก็หมายถึงเขาจะไม่เก่งกว่าอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ก็จะเหนือกว่าเขาในสิ่งที่เขากำลังทำเขาจะเยอะแยะอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ก็เยอะแยะเขาเนี่ยเมื่อมีสิ่งตรงข้ามนี่ก็จะมีระบุตรงนี้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยใช่ไม่ได้ไม่อยู่เฉยๆนี่อัลลอฮ์ทรงเยอะแยะนั้นไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ทรงวางแผนทรงทำอุบายนั้นไม่ได้ทำใช้ไม่ได้เขาเรียกว่าซุบะตุลมุกอบะละแต่จะแปลนี่ก็ต้องแปลตามอัลกุรอานอัลลอฮ์ยัสตะฮซิอุอัลลอฮ์ทรงเยอะแยะต่อเขาเพราะอะไรก็เพราะเขาเนี่ยเขากล่าวว่าอินนามะนะอุมุสตะจีรเราเยอะเย้ยพวกเขาพวกผู้ศรัทธาที่กำลังศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะยามุดดุฮุมฟีตุยานิฮิมยามะฮูนและจะยืนเวลาให้เขาเร่ร่อนในการละเมิดหลักการหรือละเมิดความศรัทธาให้เขาเร่ร่อนอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยโดยไม่มีจุดหมายไม่มีจุดสุดท้ายเขาไม่กลัวเขาเนี่ยจ๋าแล้วสุดยอดแล้วแล้ววันนี้เนี่ยอันตรายเกี่ยวกับเรื่องคนที่รู้ว่าทำความชั่วแต่ไม่รู้สึกตัวรู้ว่าปฏิเสธเนี่ยแต่ทำแต่ไม่รู้นี่คืออันตรายอัลลอฮ์ก็จะปล่อยถ้าว่าเขาไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่พิจารณาเรื่องของตนเองเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกว่ายามุดดุฮุมจะยืดเวลาปล่อยเขาให้เรื่อยร่อนอย่างนั้นนะในชีวิตของเขายามะฮุนฟีตุกยานีนให้ละเมิดให้ละเมิดหลักการละเมิดขอบเขตอย่างต่อเนื่องชนเหล่านี้อุลาอิกะพวกนี้นะพวกมุนาฟิกีนอัลลซีนอชตะรอุดดะลาละตะบิลฮุดาพวกนี้ละที่ไปซื้อดะลาละซื้อแนวทางหลงผิดแนวทางไปซื้อที่ไหนเนี่ยตลาดหลงผิดเนี่ยตลาดหลงผิดอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวจะบอกให้แต่จะบอกตลาดหลงผิดนั้นจะไปซื้อต้องบอกตลาดฮุดาอยู่ที่ไหนเพราะว่าอิสระอุดดานาละจะไปซื้อดานาละซื้อนี่มันจะซื้อจริงนะอิสระเนี่ยดูว่าไปแลกเปลี่ยนเพราะอะไรนบีเอาวิดายะเอาทางนำไปให้เขาเนาะนี่ความจริงนี่ความจริงไม่เอาแถมมาบอกว่านี่หรือความจริงไม่เอาตอนนี้ก็ไปเอาความชั่วหรือไปเอาความคิดเนี่ยถึงว่านี่แหละคือทางนำทางที่ยิ่งทำนะชั่วระบุดานาจะเป็นวุฒิตลาดดานาหรือการขายดานาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ในทุกสถานที่ที่มีคนขายดานาทำไมเราเข้าใจว่าดานานี่มันอยู่ในมุสลิมอย่างเดียวแม้แต่แม้กระทั่งที่ไม่ใช่มุสลิมดอลลาร์อะไรอันนี้ฮะอันนี้ต้องพูดหน่อยนิดนึงนะนิดนึงใช่ในกรอบของอิสลามเนี่ยมีคนที่หลงผิดแต่การหลงผิดคนที่อยู่ในอิสลามเนี่ยมันจะเบากว่าคนที่นอกศาสนาเลยไม่บังควรเลยนะที่เราจะกระหนักมากในเรื่องดอลลาร์ข้างในทั้งเรื่องดอลลาร์ข้างนอกเราไม่คำนึงเลยหรือไม่กระหนักเลยไม่ใช่เราต้องมีความยุติธรรมเราต้องมีความยุติธรรมเมื่อคนนึงเนี่ยระหว่างผมเคยอยู่กับอาจารย์ที่มอร์โกนะชื่อเชคมูฮัมหมัดบูฟุบจ์แกก็นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วมีคนขับรถ และผมนั่งอยู่ข้างหลังคนขับรถนี่ไม่ชอบซูฟีเลยคนขับรถเนี่ยก็ไม่ชอบซูฟีแล้วมีอาจารย์หรือมีคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านซ้ายเนี่ยขอโทษมันไม่ใช่แล้วอาจารย์ของผมอีกคนนั่งอยู่ข้างหน้านะไม่ใช่มุฮัมมัดบุคุมนะคนขับรถเนี่ยบอกว่าเห็นยังไงพวกตาริกัดพวกซูฟีเนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์คนนี้ก็เฉยเขาบอกว่าชื่อมุฮัมมัดบุคุมอาจารย์ผมอีกคนนึงนะเขาบอกว่าไอ้พวกนี้นี่นะพวกตาริกัดพวกซูฟีเนี่ยมันเพียงแต่ย้ายทะเบียนจากนรกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งทำไมล่ะเขาก็บอกว่ามีคนหนึ่งอะนะมีคนหนึ่งอะเป็นคริสต์แต่ตอนเข้าศาสนาเนี่ยเป็นปริกะเข้าศาสนาอิสลามนี่นะก็เป็นซูฟีเป็นปริกะชื่อว่าคุณจะก็บอกว่านี่แหละย้ายทะเบียนจากนรกที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งในนรกหมายถึงว่าเลยทั้งสองทั้งปริกะทั้งคริสต์นะแต่อาจารย์คนนี้ก็มีความรู้ที่ทำหน่อยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าพวกปริกะซูฟีนี่มันเลวหลงผิดนะแต่ก็ไม่ใช่นรกไม่ใช่นรกเหมือนกาเฟตเลยนะไม่ใช่เลี้ยวก็จริงแต่ไม่เลวเหมือนคริสต์อันนี้เราต้องมีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อจะประจานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะกับคนที่ยังมีส่วนหนึ่งในนางฮิดายะอันตรายมากนะครับ ตลาดบาลานาเนี่ยตลาดบาลานาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ทุกสถานที่ที่มีการเปลี่ยนสภาพทางน้ำสภาพทางน้ำทางว่าที่จะไปสวรรค์นะระดับประดาวันนี้จะไปสวรรค์แต่แท้จริงเนี่ยมันก็จะไปนรกการที่จะหลอกลวงหรือการที่จะบิดเบือนหรือจะเปลี่ยนในสภาพทางน้ำเนี่ยนี่คือตลาดแห่งดอลลาร์นะท่านหน้าที่ของเราจะทำยังไงพูดมานานแล้วพูดครั้งมาถือที่นี่กันนะเวลาไปตลาดเรายังเลือกเลยใช่ไหมบางคนเนี่ยปวดชาวบ้านนะเฮ้ยเสื้อนี่นะใครมาหลอกฉันไม่ได้ฉันรู้ว่ายี่ห้อแท้กับยี่ห้อปลอมฉันรู้แต่จะมาหลอกฉันไม่ได้แต่เรื่องอีมานเนี่ยถูกหลอกหลอกหน้าดูเลยนะเออทำไมเรื่องสินค้าเรื่องอะไรที่เป็นวัตถุนี่นะเขาเก่งมากนี่เคร่งมากเคร่งมากจนบางคนนี่นะกว่าจะซื้อเสื้อตัวนึงนี่นะหลายวันนะบางครั้งก็หลายสัปดาห์เนี่ยกว่าจะเลือกตัวเดียวแต่พอเรื่องอีหม่านเนี่ยจะได้เสียสละค้นหาศึกษาให้มันลึกซึ้งหน่อยรู้ว่าความจริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยค่อนข้างไม่สนใจแน่นอนนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถรู้ได้เราบกพร่องตรงไหนในการที่จะช่วยหาทางนำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่ากลุ่มชนเหล่านี้ที่มีลักษณะต่างๆดังกล่าวเนี่ยอิสตรอุดดะลาละตะบิลฮุดาทำไมอัลเลาะห์ใช้คำว่าอิสตรอหมายถึงว่าซื้อหมายถึงว่าสมัครใจเขาสมัครใจเดินทางเนี่ยทางหลงผิดเนี่ยเขาสมัครใจไม่มีใครบังคับใช่ไหมเพราะในคนที่ไปซื้อแม้กระทั่งคนที่ถูกหลอกอะสินค้าเนี่ยนี่10บาทอีกร้านหนึ่งก็เหมือนกันละ100บาทแต่มาซื้อร้านนี้นะมาซื้อเสร็จแล้วแล้วไม่รู้ว่านี่10บาทไปทวงเจ้าของร้านนี่บอกว่าไม่ได้หลอกสักทีนึงแต่เองสมัครใจมาซื้อเองสมัครใจอัลเลาะห์ก็เลยเรียกว่าอิสตรอเขาสมัครใจมาตรงนี้สมัครใจตามชะตาหรือจะตามในทางเหล่านี้ทำไมรับหักกิจารตุดังนั้นการค้าของเขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จไม่มีกำไรไร้กำไรว่ามาการมูตะดีนเขาก็ไม่ได้อยู่ในแนวทางฮิดายะอันแท้จริงนะครับนั่นคือผลของคนที่กล่าวด้วยลิ้นอย่างเดียวไม่ปรับหัวใจคนที่นึกว่าหลอกลวงอัลลอฮ์และบรรดาผู้ศรัทธาแต่หารู้สึกไม่คนที่มีโรคในหัวใจและไม่รักษาโรคคนที่ก่อความเสียหายในแผ่นดินแต่หารู้สึกไม่คนที่ไม่ยอมศรัทธาและแถมประนามผู้ศรัทธาว่าเป็นคนโง่เขลาคนที่ยกเย้ยบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อไปอยู่กับบรรดาผู้คนชั่วนะนะครับและยกเย้ยพวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีกำไรใดๆในชีวิตของเขา และแน่นอนแนวทางดังกล่าวนี้ก็เป็นแนวทางที่ไม่ใช่ฮิดายะห์นะครับต่อไปก็จะเป็นการเปรียบเทียบของพวกมุนาฟิกีนนะครับจะยาวนะก็ขอให้เป็นเวลาต่อไปนะครับอาทิตย์ต่อไปอินชาอัลลอฮ์ก็ขอแจ้งว่ามีต่อเนื่องนะวันพุธนะไม่มียกเลิกนะครับأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.